Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El Fevaid İbn-i Kayyim El Cevziye. Buna devam ediyoruz inşallah. Bu ikinci dersimiz Cuma günü sabah 3'ü yapacağız. Allah izin verirse Cuma günü Cuma'dan önce saat 12'de de 4'ü yapacağız. Şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Ramazan'da Allah bize ne dilerse ona göre hareket edeceğiz. Allah bize sağlık, sıhhat, ömür verdiği sürece ve bizi nuruyla desteklediği sürece buna devam etmeyi düşünüyorum. Allah subhanehu ve teala bizi başarılı kılsın. İlk derste bir ayetin üzerinde durduk. Var mı hatırlayan ayet? Neydi o ayet? Neydi? Kaf suresinin kaçıncı ayetiydi? Kim? 37. ayetiydi. Kaf suresinin 37. ayetiydi. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun ev elgâs sem'a ve huve şehîd. İbn-i Kayyım burada ayetin tercihlerinden bir tercih ortaya koydu. 4 tane şart getirdi. Bu ayetle ilgili çok farklı teviller vardır. Ben bir kısmına, birkaç tanesine şimdi değineceğim inşallah. Sonra İbn-i Kayyım bir soru soruyor. O soruya ben kısaca cevap vereceğim. Metnin tamamını okumayacağım. Çünkü ne ben metni okuyarak bunu size anlatabilirim, ne siz metni okuyarak anlayabilirsiniz. Yani mütercimler de anladıkları gibi tercüme etmişler. Metinden baya baya bir uzaklaşmışlar. Ben zannediyorum mütercim de anlamamış burayı. Mütercim kim tanımıyorum. Mütercim de bu kısmı anlamamış. Ama biz şöyle yapacağız. Bugün diyor ki inne fî zâlke le zikrâ limen kâne lehu kalbun. Kalp üzerine çok konuştuk. Bugün ev elgâs sem'a. Sem'i. İşitmek üzerine biraz konuşacağız. Yani İbn-i Kayyım'ın burada söylediklerine çok az yer vereceğiz. Çok kısa bir şekilde İbn-i Kayyım'ın söylediklerini özetleyeceğiz. Arkasından ayetle ilgili birkaç ince noktaya dikkat çekeceğiz. Daha sonra Kur'an-ı Kerim sem'i, işitmek kavramına nasıl yaklaşmış? Kur'an-ı Kerim bu işitmek kavramı hakkında neler demiş? Buna bakacağız. Çok ilginç bir konu. Kur'an-ı Kerim bunun üzerine çok durmuş. İşitmek ne demek? İşitmek nedir, ne değildir? Kur'an-ı Kerim hassaten işitmek, semi'a veya istemi'a fiili üzerinde çok durmuş. Evet. Bunun üzerine biraz duracağız ama ben şunu söyleyeyim. Bu konu üzerinde gerçekten hakkıyla durmaya kalksak semi'a, Kur'an-ı Kerim'de işitmek nedir? Bunun üzerinde hakkıyla durmaya kalksak belki onlarca ders yapmamız gerekir. İbn-i Kayyım dedik arkadaşlar. İnne fî zâlike le zikrâ limen lehu kalbun. Limen kâne lehu kalbun. Bunda işte bu ayetlerde Kaf suresinin 1. ayetinden başlayıp 36. ayetine kadar gelen kısımda ki önümüzdeki ders bunun tefsirini yapacağız Allah'ın izniyle. Le zikra bir öğüt vardır. İbn-i Kayyım burada dedi ki kulun Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak için 4 şey lazımdır. Birincisi tesir edici bir etken lazımdır dedi. Ne dedi? Tesir edici bir etkendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Bu Kur'an-ı Kerim'in nesidir? Kendisidir. İşte inne fî zâlike ile buna işaret etti İbn-i Kayyım. İnne fî zâlike ile ne yaptı? Buna işaret etti. Dedi ki limen lehu kalbun. Bu tesir eden şeyin bir makamı olması lazım. Bir nesne olması lazım, makamı olması lazım. Tesir edilen bir konum, tesirin gideceği bir yer, konum, mekan olması lazım. İşte o da kalptir dedi. Ev elgâs sem'a. Tesirin şartı olması lazım, bu da dinlemektir dedi. Bir de tesiri yok eden, tesiri iptal edecek şeylerin uzaklaşması lazım. Bu da ona şahit olmaktır. Şahit olmaktan uzak duran, yani kalbin onunla, Kur'an'la meşgul olmasını engelleyen şeyleri bertaraf etmektir. Bu 4 şart yerine tam olarak geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'den faydalanmak tam olarak gerçekleşecektir dedi. Bu 4 şart ne kadar az yerine gelirse Kur'an'dan o kadar az faydalanır. Sen zihninde birçok meşgaleyle, zihninde birçok düşünceyle, daha doğrusu kalbindeki birçok düşünceyle Kur'an'a yaklaşırsan Kur'an'dan faydalanamazsın dedik. Aslında burada şunun da üzerinde durulabilir. Ben bunu da size tavsiye edeyim ve bu konuda Mecdi Hilali'nin güzel kitapları var. Kur'an'dan etkilenmekle ilgili, Kur'an'la imanı yapılandırmak, diriliş mususu Kur'an-ı Kerim diye Mecdi Hilali'yi özellikle tavsiye ediyorum. Şu noktalarda tefekkür ederseniz burada biraz daha başarı elde edebilirsiniz. Mesela Kur'an'dan etkilenmek için en etkili, en tesirli zamanlar hangi zaman dilimidir? Kur'an'dan etkilenmek için en tesirli hal hangi haldir? Kulun hangi halidir? Kur'an'dan etkilenmenin tesir ettiği mekanlar, mesela mescitler. Mesela nedir? Mescitler. Bunların üzerine durursanız ki Mecdi Hilali birçok kitabında bunlardan bahsediyor. Bu size daha etkili olur diyoruz. Şimdi öncelikle İbn-i Kayyım ne diyor? Bu bölümü çok kısa özetleyeceğim ben size. Dediğim gibi ne Türkçesinden okuyarak ne de Arapçasından ben size anlatarak bu bölümü açıklayabilecek durumda değiliz. Ancak özetle ben şey yapayım. Fe'in kıyle diyor. Eğer şöyle bir soru gelirse. Şimdi arkadaşlar burada iyi dikkat edin. İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun. Bunda öğüt vardır. Ya Rabbi kimin için öğüt vardır? Dikkat edin ifadeye. Kalbi olan için öğüt vardır. Ev veya işten için öğüt vardır. Ne geldi? Veya. Ya bunun için öğüt vardır ya bunun için öğüt vardır. Şimdi diyor ki şöyle bir soru soruyor kendisine. Sen dedin ki diyor dört şart getirdin. Kalp sahibi olmayı bir şart, işitmeyi bir başka şart olarak getirdin. Halbuki burada ev geçiyor, vav geçmesi gerekirdi senin dediğine göre. Anladınız mı? Tekrar izah edeyim. Ben bir cümle kuruyorum. Diyorum ki, tamam mı? Hasan veya Hüseyin gelsin. Hasan geldiği zaman benim emrimi yerine getirmiş olur mu? Olur. Hasan gelmese, Hüseyin gelse benim emrim yerine yine getirmiş olur. Ya o olsa bu olmasa da olur. Bu olsa o olmasa da ikisi de olur. Şimdi burada ayette ev geçiyor. Sadece kalben dinlemek de olur. Kalp olmasa sadece işitmek de olur diyor. İkisi de olur diyor. Bu ayete göre. Ama ey İbn-i Kayyım sen dedin ki bu ikisinin bir arada olması lazım. Bunu nasıl çözeceksin diyor. فَاِنْ قِيلْ اِذَا كَانَ تَأْثِيرُ Tesirin gerçekleşmesi için اِنَّمَا يَتِمُّ بِمَجْمُعِ هَذِهِ Bunların tamamı olması gerekiyorsa hem kalben ona yönelmek hem işitmek bunlar olması gerekiyorsa فَمَا وَجُّ دُخُولَ اَدَاتَ اَوْ Niye ev gelmiş buraya? Vav gelmemiş. Ev demiş, vav demesi lazımdı. Çünkü makam birleştirme makamı. Halbuki ev li ahadi şey'in iki şeyi birbirinden ayırma makamıdır diyor. Sen niye bunu getirdin diyor. Dediğimiz gibi ilmi bir açıklama. Okumakla veya anlatmakla izah edebileceğimiz bir durum değil. Kendisi diyor ki قِيْلْ هَذَا سُعَالٍ جَيِّدٌ Bu çok güzel bir sual diyor. Tam yerinde güzel bir sual. وَالْجَوَابُ عَنْهَا اَنْ يُقَالْ Cevaba gelince cevap da şu şekilde olacak diyor. İnsanların durumuna göre bu değişir diyor. Bazı insanlar vardır ki kalpleri dipdiridir diyor. Vahyi işittiği yani vahye kalp yöneldiği zaman vahiden gerekli tesiri alır diyor. Ha o zaman ikisinin de bir arada bulunmasına gerek kalmaz diyor. Kalp ona yöneldiği zaman bu ihsan makamında olan kimselerin kalbidir. Kalp tertemizdir. Kalp bir ayeti duyduğu zaman kalp fokurdamaya, titremeye başlar. Kalp bir ayetten etkilendiği zaman onun hak olduğunu bilir. Ona aynel yakin. Aynel yakin. Sanki gözüyle görüyormuşçasına iman eder. Onu bilir. Ona şahit olur. Bu onun için yeterlidir diyor. Ama bazı kalplerde vardır ki diyor sadece Kur'an'ı okuduğu zaman verilen haberin doğruluğunu bilir. Örnek veriyorum. Biraz önce ölüm gününden bahsettik. Bir rivayet okuduk. İbn Ömer arkadaşlarını topluyor. Ölümden bahsediyor. Kalkarken herkes hüngür hüngür ağlıyordu. Çünkü kalpleri ona yakini bir şekilde şahit oldu. Mesela Annemizin öleceğini düşünüp ağlıyor muyuz? Ağlamıyoruz. Ama öldüğünde ağlıyoruz. Mesela evladımız. Evladımızın öleceğini düşünüp ağlıyor muyuz? Ağlamıyoruz. Ama evladımız ölse gözyaşı dökeriz değil mi? Bak, ikincisi aynel yakın şahit olmaktır. Birincisi ilmel yakın. Yani ilim olarak biliyoruz. İlim olarak biliyoruz. Diyelim ki çocuğumuz ölebilir. Bunu biliyoruz değil mi? Çocuğumuzu kaybedebiliriz. En sevdiğimizi kaybedebiliriz. Bak, bunu biliyoruz. Bu ikinci haldir diyor. Bu iman makamıdır diyor İbn-i Hakkayim. Birinci hal, onu biliyor ya, sanki ölmüş gibi başlıyor gözyaşı dökmeye. Bu da aynel yakın halidir diyor. İşte kişinin durumuna göre bu mertebe değişir. Bazı kişiler vardır ki Kur'an'ı okuduğu zaman verdiği haber anında onda etkisini gösterir. Bazı kimseler vardır ki Kur'an okuduğu zaman sadece o doğru olan şeyleri tasdik eder. Ama onda etkisini göstermez. İşte bu iki duruma göre diyor değişiklik arz eder. Bundan dolayı diyor burada evin gelmesi lazımdır, ev gelmiştir şeklinde bir yorum yapıyor. Tabii başka yorumlar da var. Mesela şöyle bir yorum var arkadaşlar. Bu yorumları daha iyi öğrenmek, daha iyi incelemek, daha çok zevk almak için Razi'yi tavsiye ederim ben. Razi Mefatihul Gayb'de bunu çok güzel izah etmiş. Çok güzel izah etmiş. Böyle birkaç kere okumakla anlaşılabilecek bir şey değil. Böyle 3-5 kere üzerinden geçerek, tetkik ederek anlaşılacak ve çok zevk verecek bir bölüm. Diyor ki Razi burada, çok değişik bir tefsir bu da. İbn-i Kayyim'den farklı bir tefsir. Başka tefsirlerde getiriyor da ben çok beğendim. İnne fî zâlike lezikrâ limen lehu kalbun. Kalp kelimesi nekre gelir diyor. Azlığa delalet eder. Mana şudur. Azıcık bir kalbi olan için dahi bunda öğüt vardır. Kur'an-ı Kerim öyle güçlü bir öğüttür ki, Kur'an-ı Kerim öyle güçlü bir tesir edicidir ki, azıcık kalbi olan, birazcık kalbi olan, birazcık yaşayan bir kalbe sahip olan kimse için ne vardır? Öğüt vardır bunda. Bundan dolayı en günahkar Müslüman bile Kur'an-ı Kerim'den öğüt alır. Kalpler ikiye ayrılır. Ya diri kalptir ya da ölü kalptir. Ölü kalp kafirlerin kalbidir. Diri kalpler ikiye ayrılır. Ya sağlıklı kalptir ya da hastalıklı kalptir. Müslümanların umumiyetinin kalpleri hastalıklı kalplerdir. Hastalıklar vardır kalplerde. Hastalık oranına göre bazı kalpler belki ölmek üzeredir. Sekir halindedir. Bazı kalpler felç geçirmiştir. Veya bazı kalpler nezle grip gibi basit bir hastalığa tutulmuştur. Ama her kalbin üzerinde Kur'an'ın bir tesiri vardır diyor. Her kalbin üzerinde Kur'an'ın bir tesiri vardır. Bu birincisi. Devam ediyor. Ayet dememiş ki onu işitenler için dememiş diyor. El-Kassem'e. İşitmeyi ona atanlar. Yani bu şey demektir diyor. Gürültü çıktığı zaman her kulak bunu işitir değil mi? Her kulak bunu mutlaka duyar. Ama tıkamazsan, ama kulağını tıkamazsan, kulağını kapatmasan bunu duyarsın. El-Kassem kulağı tıkamayı bırakmaktır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle çok dikkatlice dinlesen, evet, çok büyük öğüt vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'in sana, Kur'an-ı Kerim'in okunması, tilaveti kulağına hafifçe gelse bile sen kulağını kapama. Kulağını açıver yeter. Onda bile öğüt vardır diyor. Anladınız mı? Yani Razi başka bir noktaya değinmiş. Ayette taklil vardır diyor. Yani ayetin tefsiri şu şekildedir diyor. Başka görüşler de getirmiş. O da güzeldir diyor. Oradan bakabilirsiniz. Ama benim beğendiğim, hoş olan bir şey. Yani birazcık kalbini Kur'an'a aç, Kur'an sana tefsir edecektir. Birazcık onu dinleme. Dinlemeye başla. Kulağını tıkama yeter ki. Sırt çevirme ona. Ona sırt çevirme. Kur'an sana mutlaka tesir edecektir diyor. Buradan da şu sonucu çıkartıyoruz. İbn-i Kayyim'in tefsirinden şu sonucu çıkardık. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'den faydalanabilmek için bütün gayretimizi yönlendireceğiz. İbn-i Kayyim'den bu güzel neticeyi çıkardık. Razi'den işte şu güzel neticeyi çıkartalım. Kur'an-ı Kerim bizim için öyle güzel bir hidayet kaynağı ki hafifçe yöneldiğin zaman bile seni hidayete götürüyor. Hafifçe dinlediğin zaman dahi, kulağını açıverdiğin zaman dahi seni hidayete götürüyor. Elimizde böyle kıymetli hazinemiz var. O halde biz bu hazineye doğru koşalım şeklinde bir çıkarımda bulunuyoruz inşallah. Peki, şimdi asıl işleyeceğimiz konu Kur'an-ı Kerim'de işitmek demek ne demek? İşitmek ile ayetler nasıl gelmiş? Bunların üzerinde duracağız. Birinci maddemiz, madde gideceğiz. Allah Subhanahu ve Teala mutlaka ama mutlaka bize işitmeyi emretmiştir. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu zurna ve esma'u. Ey iman edenler, ra'ina demeyin, unzurna deyin ve işitin. Kur'an-ı Kerim işitmeyi, yani vahyi işitmeyi, yani Allah'ın indirdiğini işitmeyi bize vacip kılmıştır. Bakara suresi 104. ayet. Maide suresi 108. Vettekullaha vesma'u. Allah'tan korkun ve işitin. Allah'tan korkun ve işitin. Bu da Maide suresinin 108. ayeti. Ve izâ kure'el Kur'anu festemi'û leh. Kur'an okunduğu zaman onu işitin, onu dinleyin. 3 ayet okuduk. Başka başka ayetler de getirebiliriz. 3 ayet okuduk. Başka başka ayetler de getirebiliriz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim o halde bize neyi emretmiş? Kur'an'ı dinlemeyi, vahyi dinlemeyi, vahyi işitmeyi, Allah'tan gelen mesajları işitmeyi bize emretmiş. En son ne zaman Allah'ın vahyini işittiniz? En son ne zaman Allah'ın vahyini dinlediniz? En son ne zaman Allah'ın vahyine yöneldiniz? İşte bu birinci soru, nefsimize yöneltmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Birinci maddemiz buydu. İkinci maddemiz, işitmek o kadar önemli bir emir ki. Arkadaşlar, birinci maddede neyi anlattım biliyor musunuz? Allah subhanahu wa ta'ala namaz sana emretmiş mi? Namaz kılıyor musun? Ha, işitmeyi de emretmiş işte. Ramazan yaklaşıyor, orucu emretmiş mi? Emretmiş. Oruç tutacak mıyız? Tutacağız. İşitmeyi de emretmiş. İşitmek, Allah subhanahu wa ta'ala tarafından dinlemek, işitmek, Allah subhanahu wa ta'ala tarafından verilmiş bir emirdir. Her Müslüman vahyi işitmek zorundadır. Bakın çok dikkat edin. Taha suresi 13. Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselamla karşılaşıyor. Musa aleyhisselam Allah'ın huzurunda, Tur dağında. وَاَدَخْتَرْتُكَ Ben seni seçtim. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى Vahyettiğim şeyi işit diyor. Allah subhanehu ve teala'nın Musa aleyhisselama vahyettiği vahyilerin ilki işitmek. Subhanallah, ne kadar önemli görüyor musunuz? Vahyi dinlemek, vahyi işitmek, vahye kulak kesilmek. Kulağımızı devamlı vahye yönlendirmek o kadar önemli ki Allah subhanehu ve teala'nın Musa aleyhisselama vermiş olduğu ilk emirlerden bir tanesi وَاَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى Vahyi işit oluyor. Vahyi ne yap? İşit oluyor. Anlaşıldı değil mi? Peki işitmek nedir? Kur'an-ı Kerim işitmeyi, dinlemeyi nasıl tarif etmiştir? Mesela şöyle bir ayet var. Her işitme işitme değildir. Enfal suresi 21. 21. ayet. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İşitmediği halde biz işittik diyenler gibi olmayın diyor. Şimdi birileri var karşımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında birileri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara vahyi okuyor. Onlara ne yapıyor? Vahyi okuyor. Onlar duyuyorlar mı? Duyuyorlar değil mi? Ve semi'na işittik diyorlar. Ama vahum la yesma'un onlar işitmedi ki diyor Allah subhanehu ve teala. Demek ki kulağın her duyduğu şey Kur'an nazarında işitmek değildir. Kur'an'ı okuyorsun. Kur'an'ı okuyorsun. Başladın. Elif, la, mim, ahasiben, nasu, eyyutraku, eyyekulu, amennâ, ve hum la yuftanun. Duyuyorsunuz değil mi şu an ben? Ben de kendimi duyuyorum. Bu duymaya Kur'an-ı Kerim işitmek demiyor işte. Geleceğiz inşallah, sabır. Kur'an-ı Kerim bu duymaya işitmek demiyor. Ve bilakis ve hum la yesme'un, onlar işitmiyorlar diyor. Halbuki işitiyorlar. Bizim nazarımızda bir kafire ayet okuduğun zaman وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ kafir bunu duydu mu? Duydu. Ama Allah subhanahu ve la yesma'un diyor. Onlar işitmedi diyor. Peki işitmek nedir? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ İşitmek, peşinden ittibayı getiriyorsa işte o işitmektir. Duydun, tabi oldun. Allah subhanahu ve teala onu işitmek olarak simlendiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Onlar sözü işitirler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ En güzeline tabi olurlar. Bak Allah subhanahu ve teala birilerini işitenler olarak simlendirdi. İki ayete dikkat edin. Birisi Enfal suresi 21, diğeri Zümer suresi 18. İyi dikkat edin arkadaşlar. Ayetler o kadar insicam halinde bu konuyu işlemiş ki cidden böyle bir vaktim olsa uzun uzun işitme kavramını size anlatırım. Yüzden fazla ayet var işitmekle ilgili. Yüzden fazla ayet var. Zamanımız çok olmadığı için ben biraz özetliyorum. Bu ayetler birbirini o kadar güzel açıyor, birbirini o kadar güzel tefsir ediyor. Ayetler birbiriyle o kadar güzel ilişkili ki. Hocam ne okuyalım, ne çalışalım diyenler, alın size bir konu daha çıktı. Açın Kur'an-ı Kerim'i, baştan itibaren tek tek tek tek okuyun. İşitme kavramının geçtiği ayetleri not alın. Sonra o ayetleri güzelce yazın. Sonra birbiriyle ilişkisini kurun. Mükemmel bir çalışma. Sizin en az 3 ayınızı 5 ayınızı alacak bir çalışma. Daha sonra bu ayetleri tefsirlerden okuyun. Alın size güzel bir Kur'an-ı Kerim çalışması. Bana devamlı soruyorlar. İlme nereden başlayalım hocam? İlme şuradan mı? Al size başlayacağız. Başlayacağımız nokta. Oldu mu? Evet. Ne dedik? Enfal 21. Allah subhanahu ve teala bazı insanları la yesme'un diye isimlendirdi. Duydukları halde işitmiyor onlar dedi. Ama bazılarına ellezine yesme'un, yestemi'un. Onlar işitiyorlar. Allah subhanahu ve teala bunlara işitmezler dedi, bunlara işitiyorlar dedi. Çünkü onlar işittikleri halde sırt çeviriyorlar. Ayetin devamı o şekilde. Bunlar ise feyettebi'un ahsene. En güzeline tabi oluyorlar. O halde işitmekle işitmemek arasındaki fark ittibada kilitleniyor. İşitmek senin dediğin gibi diyor ki kalben olmalıdır diyor. Maide suresi 83. Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûl rasûle indirileni işittikleri zaman terâ a'yunahum tefîdu minnet dem'i. Sen onların gözlerinde yaşların dolduğunu görürsün diyor. Sen onların gözlerinde yaşların dolduğunu görürsün diyor. İşte hakiki işitmek budur. Kur'an'ı işitiyorsun. O kalbi etki ediyor. Biraz önce İbn-i Kayyim'in dediği gibi aynel yakin olan kalbe, diri kalbe, sağlıklı kalbe Kur'an'ın ayetleri etki ediyor. Bunun neticesinde bir düşünsene. Yani cehennem ayetlerini işittin. Amellerinin azlığını gördün. Sonunun cehennem olabileceğini düşündün. Ayaklar titredi, kalp titredi, gözlerden yaş boşaldı. Bunu aynel yakın bir şekilde hissedebilirsen işte Kur'an-ı Kerim'de hakiki işitme budur. O halde arkadaşlar burada şunu da söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i işitmenin mertebeleri vardır. Öyleler Kur'an-ı Kerim'i öyle güzel işitirler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defalarca aynı ayeti tekrar etmiştir. Ashab-ı kiramın defalarca aynı ayeti tekrar ettiği vardır. Veya bazen karileri dinliyoruz. Ayete geliyor başlıyor ağlamaya. Öyle güzel işitiyor ki, öyle güzel kalbe tesir ediyor ki. Ama bazıları da vardır. Bir kulağından giriyor, başka bir kulağından çıkıyor. Bu anlamda arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim işittiğinin amele dökülmesini, ittiba etmesini istiyor. Bundan dolayı işitmenin devamında قَالُوا سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا İşittik ve itaat ettik. Aminen Resulü değil mi? Allah subhanahu ve teala hakkıyla ona kulluk yapan müminlerden bahsederken onlar ne derler? قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا İşittik ve işittiğimizi bil fiil amele döküyoruz. İşittik, işittiğimizde bizzat yaşıyoruz. İşittik, işittiğimizi bizzat yerine getiriyoruz derler. İşte övülen işitme budur. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de hakkıyla işitme işte budur. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fe amennâ. Rabbimiz biz bir çağırıcı işittik. O çağırıcı Rabbinize iman edin diyordu. Biz de iman ettik. İşittik. Neyi işittik? Aminu bi rabbikum diyen bir münadiyi duyduk diyor. Birisi sesleniyor. Aminu bi rabbikum. Rabbinize iman edin. İşittik fe amenna. Hemen arkasından iman ettik. İşte işitmek budur. Allah subhanehu ve teala bunların sözlerini yalanlamamıştır. Allah subhanehu ve teala bunların sözlerini yalanlamadığına göre iman eden çağrıcının, iman çağrısını işitip anında iman edenler işte Kur'an'ın ifadesiyle, hakkıyla işten kimselerdir. İşitmek o kadar değerlidir ki arkadaşlar. İki şeye vesile olur işitmek. Bir, Allah'a iman etmeye vesile olur. İki, imanın artmasına ne olur? Vesile olur. İşitmek hem Allah'a iman etmeye hem de iman eden kalpler için imana iman katmaya, imanı ziyadeleştirmeye sebep olur. Biraz önce okuduğum ayet Bakara 285 ve Âl-i İmran 193'tü. قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Bakara suresi 185 idi. 285 pardon. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna ayeti ise Âl-i İmran 193. ayette arkadaşlar devam söylüyor hocam ayet numaranı söylemiyorsunuz diye numaraları vermiş olayım. Dedi ki işitmek neye sebep olur? İmana sebeptir. Delil var mı delili bilen? İbn-i Teymiye olsa ayet söyle. Evet. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ Bana vahyolundu. Ne vahyolundu? اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ Cinlerden bir grup ne yaptı? İşitti. فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا Biz mucizevi bir Kur'an işittik dediler. يَهْدِ اِلَى الرُّشْدِ İşittiler. Hidayete erdiriyor. فَآمَنَّا بِهِ Biz iman ettik. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا Biz Rabbimize de hiçbir şey şirk koşmayacağız. Kur'an'ı işittiler ve iman ettiler. Kur'an yoktan imana sebep oluyorsa, Kur'an var olan imanın daha da güçlü olmasına illaki ne yapacaktır? Sebep olacaktır. O halde imanlarımızı artırmak için ne yapacağız? Bütün gücümüzle Kur'an'a yöneleceğiz. Ramazan ayı geliyor. Elhamdülillah Ramazan'dan önce başladık. Kur'an okumayı bilmeyenler hemen Kur'an öğrensinler. Kur'an okumayı bilenler, Kur'an okumayı alışkanlık haline getirsinler. Ramazan'a kadar tedrip yapsınlar, antrenman yapsınlar. Ramazan, inna enzelnahu fi leyletil kadr. Kur'an ayıdır. Şehr Ramazan ellezî unzile fi'l Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indiği aydır. Ramazan'da yapacağımız en fazla meşguliyet, oruçtan sonra Kur'an okumak olmalıdır. Kur'an ile Ramazan'da imanımızı yapılandırma, imanımızı genişletme, imanımızı büyütme, imanımıza ziyadelik verme ayıdır. Her zaman gelmeyecek. Belki bir dahaki Ramazan'ı göremeyeceğiz. Allah Subhanehu ve Teala'dan dileğimiz bu Ramazan'a bizi çıkarmasıdır. Bu Ramazan'ı görmek, bu Ramazan'ı hakkıyla ihya etmektir Rabbimizden dileğimiz. O halde imanımıza iman katmak için bol bol ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Arkadaşlar işitmenin önemli bir noktası huvellezî ceale lekumul leyle litesekunû fîhî. Allah geceyi size yarattı. Onda sükun bulun diye. Ve'n-nehâre mubsiraten. Aydınlık olsun diye de gündüzü yarattı. İnne fî zâlike leâyetin. Burada ayetler vardır. Allah'ın geceyi yaratmasında, gündüzü yaratmasında kim için? لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ İşiten kimseler için. İşiten, Kur'an'ı işiten, Kur'an'a kulak veren, Kur'an'a yönlenen, kulağını Kur'an'a kabartan kimseler için ne vardır? Ayetler vardır. O halde işitmenin sağladığı, imanı sağladığı, imanın artmasını sağladı. Bir de Kur'an-ı Kerim'den ibret almamızı sağladı. Kur'an-ı Kerim'den ne almamızı sağladı? İbret almamızı sağladı. Bu da Yunus suresi 67. ayetiydi. Burayla ilgili son bir ayet okuyacağız. Bundan sonra siyah bir sayfa çevireceğiz. Beyaz sayfayla ilgili son bir ayet. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Eğer Allah onlarda bir hayır dileseydi لَاَسْمَعَهُمْ Onları işittirirdi. O halde Allah'a çok dua edeceğiz. İşitmek çok da böyle kendi tercihimize kalmış bir şey değil. Allah'ın bizim hakkımıza dilemesine bağlıdır. İşitmek, işitebilmek Allah'ın verdiği bir nurdur. İşitebilmek Allah'ın kuluna verdiği bir rahmettir. İşitenlerden olmak Allah'ın kuluna bir lütfudur. O halde Rabbim işitenlerden olayım diye ne yapacağız? Devamlı dua edeceğiz. Allah subhanahu wa ta'ala onlarda hayır olduğunu bilseydi onlar işittirirdi diyor. Onları işittirirdi diyor. Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor bu okuduğum ayet arkadaşlar. Enfal suresi 23. ayet idi. Şeyden bahseden hani Enfal suresinde işiten işittik diyenlere siz işitmiyorsunuz dedi ya Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar işitmezler. Onun devamında geliyor. Hayırlı olsalar da Allah onlara işitirdi. Ama onlar işitemezler diyor. Şimdi çok etkileyici bir ayet var. Bu ayeti iyi dinleyin inşallah. A'raf suresi 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Muhakkak ki biz cehennemi insanlardan ve cinlerden dolduracağız, onlarla dolduracağız diyor. Cehennem için insanlar ve cinler oluşturduk. Devam ediyor. Lahum kulubun la yefkahun. Allah subhanahu wa ta'ala kuluna kalp vermiştir. O kalp bir önceki derste söylediğim üzere İslam nazarında, Kur'an nazarında anlayan, idrak eden, düşünen yer kalptir. Zihin akıl değildir. Aklın yeri kalptir. Anlamanın yeri kalptir. Meşguliyetin yeri neredir? Kalptir. Allah subhanehu ve teala sana bir kalp vermiştir. Onun ayetlerini anla diye. Allah subhanehu ve teala sana kalp vermiştir. Onun ayetlerini tefekkür et diye. Allah subhanehu ve teala sana kalp vermiştir. Onun ayetlerini fıkh et diye. Allah subhanehu ve teala sana bir kalp vermiştir. Onun ayetlerinden ibret al diye. Sen kalbini Allah'ın ayetlerine yüz çevirmişsin. Onu düşünmekten, tefekkür etmekten, akletmekten yüz çevirmişsin. Allah subhanahu teala lahum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır ama onlar o kalplerle fıkh etmezler. Cehennemliklerin vasıfları arkadaşlar bunlar. Allah böyle kimseler için cehennemi yaratmış ve böyle kimselerle cehennemi doldurmuş. Cehennem için böyle kimseleri yaratmış. Lahum kulubun la yefkahune biha. Ve lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah subhanahu wa taala sana göz vermiş. Allah'ın gökyüzüne bak. Rabbena ma halakta haza batila. Rabbim sen bunu boş yere yaratmadın de. Efela yanzuruna ila'l ibli keyfe hulikat. Deveye bak. Ya Rabbi bu deveyi yaratan sensin. Sen güç ve kuvvet sahibi ol diye göz vermiş sana. Ve ila's semai keyfe rufi'at. Gökyüzüne bak. Gökyüzünden ibret al. Arza bak. Arzdan ibret al. Bunun için sana göz vermiş. Ama وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Allah onlara göz vermiş. Onlar bu gözlerle bunların yerine Allah'ı inkar etmeyi seçmişler. Allah'a isyan etmeyi seçmişler. Allah'ın dinini terk etmeyi seçmişler. Bu gözlerini Allah'a iman için değil, Allah'a küfür için kullanmışlar. Tevhid için değil, şirk için kullanmışlar. İman için değil, küfür için kullanmışlar. Ve Allah subhanehu ve teala cehennem için böyle insanlar yaratmış. وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Şimdi konumuza geliyoruz. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Allah onlara kulaklar vermiş ama onlar onunla işitmiyorlar. Vahyi dinlemek için. Bu duyu organı niçin verildi bize? Vahyi işitmek için. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ için verildi. Bunun dışında bir şey için kullanıyorsanız vallahi bu ayetin kapsamına girmemiz büyük bir tehlike arz ediyor. Allah subhanahu ve teala kalbi niçin vermiş? Tefakkuh et diye. Gözün için vermiş? İbret al diye. Kulağın için vermiş? Allah'ın vahyini işit diye vermiş. Eğer sen kalbinle tefakkuh etmiyorsan, gözünle ibret almıyorsan, kulağınla işitmiyorsan, senin şeyin ulaike kel en'am, onlar hayvan gibidirler. Çünkü hayvanın gözü var değil mi? Bakıp da ibret alıyor mu? Almaz ki. Kalbi var değil mi? Bir şey anlıyor mu? Anlamaz ki. Kulağı var. Sen seslendiğin zaman seni işitiyor değil mi hayvan? Pis dedin mi gidiyor kedi. Hoş dedin mi köpek gidiyor, seni duyuyor. Ama ona bir şey söyledin de onu işitip ona tabi oluyor mu? Olmuyor. Senin kalbin var bununla tefakkuh etmiyorsan, gözün var bununla ibret almıyorsan, kulağın var bununla işitmiyorsan, senin hayvandan bir farkın kalıyor mu? Ulaike kel en'am belhum adal. Bilakis daha sapıktır onlar. Ulaike humul gafilun. İşte gafil olanlardır. İşitmek ne kadar değerliymiş görüyor musunuz arkadaşlar? Allah subhanehu ve teala kulağı olduğu halde işitmeyenler için cehennem var etmiş. Daha doğrusu وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsanlardan çoğu için cehenneme var etmiş. O insanların vasıfları, üç tane vasfı varmış. Düşünemezler, kalpleriyle yapmaları gerekeni yapmıyorlar, gözleriyle yapmaları gerekeni yapmıyorlar, kulaklarıyla yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Bu da Araf suresi 179. ayetti. Bir başka ayet. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكِ Onların içerisinde seni işitenler vardır. Ama اَفَاَنْتَ تُسْمِعُسْسُمْ Sağır olana sen nasıl işittireceksin? Kulağından sesler giriyor. Tıpkı hayvanın kulağından ses girdiği gibi. Öyle değil mi? Ata dur dedin mi duruyor, deh dedin mi gidiyor. Kulağından ses giriyor. Ama oturup da fevayet okusan hiçbir şey anlamaz değil mi? Üç ayet okusan ayet bir şey anlamaz. Yani ha at, ha sen. İşitmiyorsan. Ayeti oku, sesli bir şekilde oku. Bu ses atın kulağından giriyor mu? Giriyor. Kedinin kulağından giriyor mu? Giriyor. Okuduğun ayetin tesiri onun üzerinde oluyor mu? Olmuyor. Sen de ayet okunduğu halde bunun senin üzerinde bir tesiri olmuyorsa senin o attan kediden bir farkı kalmıyor ki. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكِ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمْعَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Akletmediği halde, akletmeyen olduğu halde, kalbini çalıştırmadığı halde, sağır olana sen nasıl işittireceksin diyor Yunus suresi 42. ayet. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكِ Onların içerisinde seni dinleyenler vardır. Enam suresi 25. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ Anlamasınlar diye biz onların kulaklarına ağırlıklar vurduk. Ve fi azanihim vakra. Onların kalplerini kilitledik. Kulaklarına ağırlık vurduk. Ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha. Onlar ne zaman bir ayet görseler zaten iman etmezler. Onlar iman etmeyenler. İman etmedikleri için, küfürde oldukları için hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gishava. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını mühürlemiştir. Bir ağırlık vardır onlarda. Gözlerinde, kulaklarında. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ اِلَيْكِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وَاِنْ يَرَى كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا İman etmiyorlar. İman etmek için dinlemiyor. İman etme gayreti yok. Yani hayatım boyunca kendimi bildiğim günden beri Fatiha suresini okuyorum. Siz de kendinizi bildiğiniz günden beri Fatiha suresini okuyorsunuz. Öyle güzel bir sure ki üzerine ciltlerce tefsir yazılacak bir sure. Okumaya doyamadığımız bir sure. Burada okusak sabaha kadar okuyabileceğimiz bir sure. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Er-Rahmanir-Rahim, o Rahmandır, o Rahim'dir. Maliki yevmiddin, o din gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi biz sadece sana iman eder, sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım ederiz. Bu yaşıma kadar şu soru aklıma gelmedi. Bu cümleler kimin cümlesi? Allah'ın mı, kulun mu? Allah'ın cümlesi ise Allah subhanehu ve teala başlıyor. Kim söylüyor? Allah subhanehu ve teala. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kendi kendisini övüyor. Kendi kendisine Rahman'dır diyor, Rahim'dir diyor, Maliki Yevmiddin'dir diyor. Arkasından diyor ki ancak sana ibadet ederiz. Demek ki bunlar Allah'ın cümlesi değil. Kulun cümlesi ise kulun cümlesi oldu diye demek ki vahiy değil. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hata var. İşte ulaike kel en'am dediği kişiler bunlar. 14 asır önce inen bir metin, 14 asır boyunca ulema bunun üzerine ciltlerce kitap yazmış. Hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş. Böyle bir gereksizlik hiç kimsenin aklına gelmez ki. İman etmek için dinlemiş çünkü. Bunun üzerine yazılmış en geniş kitap bildiğiniz nedir? Var mı bilen? Razi'nin mi? Ben de şey söyleyecektim. Onu o kadar bilmiyorum. Medarcü's Salikin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'in mertebelerini anlatan 3 cilt bir kitaptır. Bilmiyordum ben onu. Razi'ye duymayanlar için ben şey yapayım. Fatiha üzerine demiş ki bir cilt kitap yazarım demiş. Onlar da yazamazsın demişler. O da yazmış. Tefsirin başında koymuş. Ben bilmiyorum. Yani Razi'yi ben baştan sona okumadım. Devamlı müracaat ettiğim bir kaynak. Ama şimdi gider gitmez bakacağım. Okuyacağım. Beğenirsem sen de oku diyeceğim. Başına iş açacaksın yani. Tamam mı? Razi bu. Ne söyleyeceği, nerede ne çıkartacağı belli olmaz. Evet, devam ediyoruz. Farkı anladınız değil mi arkadaşlar? Ben bu ayeti özellikle şunun için söyledim. Bakın. Yani bu ayet, şurayı iyi dinleyin. Hocam bu nasıl oluyor? Yani kimisi var dinliyor, işitmiyor. Kimisi var işitiyor. Ya bakın. Bir cilt kitap yazıyor alim üzerine. Yani bir Razi değil, daha çok vardır. Benim bildiğim İbn-i Kayyım vardır mesela. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inin mertebelerini yazmış. Bir cilt. Ya okumaya doyamadığımız, gerçekten en sevdiğimiz, öyle değil mi? Her birimizin en çok sevdiği surelerden bir tanesidir Fatiha suresi. Her birimizin en güzel okuduğu sure Fatiha suresidir. Bir biz varız. Bizden önce 14 asır boyunca gelmiş geçmiş IQ'su en yüksek bilim adamları var diyelim. İslam alimlerine. Bir tanesi de çıkıyor, Türkçesinden okuyor. Bu nasıl şey diyor? Burada yanlışlık var diyor. Galu dememiş diyor. Kul dememiş diyor. Kul unutulmuş burada diyor. Yani bir bu var, bir bu var. Buna işten diyebilir misin sen? Buna işten diyemezsin. Bir başka ayeti. Ve iz ahazna misakum, Bakara 93. Biz sizden söz aldık. Ve rafa'na fevkakum tur. Tur üzerinize yükselttik. Dedi ki huzu ma ateynakum bi kuvve. Size verdiğimize sımsıkı yapışın. Ve sma'u, onu işitin. Emretti. Kalu semi'na, işittik. Ve asayna, isyan ettik dediler. İşte bir de böyleleri var. Bir de böyleleri var. Bir başka ayet. Son iki ayet, fazla uzatmayacağım ama size nasihatim işitme konusunun üzerinde uzun uzun durun. Bu son okuyacağım ayet Neml suresinin 80. 81. ayetleri arkadaşlar. Buraya kadar anlattıklarımı özetleyen bir noktada diyor ki ayette, bakın arkadaşlar, inneke la tusmi'ul mevta, sen ölülere işittiremezsin. Allah subhanehu ve teala vahyi dinlemeyenleri, vahye kulak kesilmeyenleri ölüler olarak isimlendiriyor. Ve la tusmi'us summe, sağırlara da işittiremezsin duaya çağrıyı. İza vellev müdbirin, onlar sırt çevirdiği halde yüz çevirmişler. Amaçları iman etmek değil, amaçları işitmek değil, amaçları dinlemek değil, amaçları öğüt almak değil. Amaç bu değilse sen onlara işittiremezsin. Ve ma ente bihadil umi an dalaletihim, kör olanı da sapkınlıktan senin kurtarman mümkün değil. Dikkat, in tusmi illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun, teslim olduğu halde ayetlerimize iman edenleri sen işittirebilirsin. İşte buraya kadar anlattıklarımızın tamamının özeti bu. Kur'an'a, ona teslim olmak, onun ayetlerine iman etmek, imanına iman katmak için yaklaşacaksın. Kur'an-ı Kerim'i eline aldığın zaman görüşlerine delil bulmak için eline almayacaksın. Kur'an-ı Kerim'i eline aldığın zaman biraz faydalanayım, biraz bir şeyler öğreneyim değil. Kur'an-ı Kerim'e iman etmek ve teslim olmak için. İki tür insan vardır. Birisi Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirir, sırt döner. İza vallav müdbirin, sırtını dönmüştür. Diğeri ise ona teslim olmak ve ona iman etmek. İşte Kur'an-ı Kerim kapılarını, kilitlerini, anahtarlarını sana bu şekilde teslim edecektir. Teslim olmak ve iman etmek için işitirsen, kulağını teslim olmak veya iman etmek için ona verirsen, Kur'an-ı Kerim sana hazinelerini açacaktır. Ama sırt çevirmek, yüz çevirmek, onda hata bulmak, ben şuna çok iman ediyorum. Allah subhanahu wa ta'ala bazı kavimleri Kur'an ile saptırır. O kadar çok ayet görüyorum ki burada hata var, şurada hata var, burada hata var dedikleri, yıllarca Kur'an okuyan, yıllarca tefsirini okuyan bazı ayetler var. Yani defalarca tefsirini yaptım veya tefsirini dinlediğim, 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek ve hatta sorulduğu zaman bazen cevap verirken zorlandığım ayetler geliyor karşıma. Allah subhanahu wa ta'ala onlara da sapıklığın kapısını açıveriyor. Kur'an'ı inkar etmek için, Kur'an'da eksik bulmak için, Kur'an'da hata bulmak için yöneldikleri zaman Allah subhanahu wa ta'ala onlara o kapıyı açıveriyor. Allah subhanahu wa ta'ala ondan dileğimiz bize de Kur'an'ın hazinelerini açması. Ona teslim olmak, ona iman etmek için Kur'an'a yöneldiğimiz zaman o Kur'an'ın hazinelerinin, o Kur'an'ın iman veren menbaının bize açılmasıdır. Bu ayet Neml suresi 80-81'de bunu ezberleyin arkadaşlar. İşitmekle ilgili söylediğimizin tamamı bu ayette özetlenmiş. Yüz çevirdiği halde olanlar var ya, yüz çeviriyorsun, sen onları işittiremezsin. Ancak teslim olana işittirebilirsin diyor. Ona teslim olana. Şimdi asıl önemli bir ayet, bu da Enbiya suresinin 2 ve 3. ayeti. Bu da ezberlenmesi gereken bir ayet arkadaşlar. Bu da önemli bir ayet. Bu da bizim yani üzerinde durmamız gereken veya ben kendi nefsim adına durmam gereken, Hasan'ın kendi nefsi adına durması gereken, Arif'in kendi nefsi adına üzerine durması gereken ayet. Ayet kafirlerden bahsediyor ama bizim de kendi üzerimize alınmamız gereken ayet. مَا يَتِهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ. Onlara Rabbinin öğütlerinden ne zaman yeni bir öğüt geldiğinde اِلَّا اسْتَمِعُوهُ, onu işitirler. Hangi halde? وَهُمْ يَلْعَبُونَ, oyun ve eğlence içerisinde. Meşguliyet içerisinde. Hiç ciddiye almazlar. Hiç önem vermezler. Kalpleri onunla meşgul değildir. Geçen derste anlattık ya, Kur'an'dan faydalanabilmek için kalbinin onunla meşgul olması lazım. Bunlar istemi'uhu. Onu işitiyorlar. Ama hangi halde işitiyorlar? وَهُمْ يَلَعَبُونَ, oyun ve eleşinde. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ, kalpleri de başka şeylerle meşgul. Kalplerde başka şeylerle meşgul. O halde kardeşler, Kur'an-ı Kerim'e yöneliyoruz. Bugünkü görevimiz buradan gidiyoruz. Herkesin görevi bu. Bu görevi yerine getirmeniz size vacip. Ben şu an size görev veriyorum. Sizin de bu görevi yerine getirmeniz vacip. Eve gidiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz. Sessiz sedasız bir yere çekiliyorsunuz. 5 sayfa sesli bir şekilde, sesli bir şekilde 5 sayfa bütün düşüncelerden arınmış bir şekilde sadece Kur'an okuyorsunuz. Bütün düşüncelerden arınmış, bütün meşguliyetlerden arınmış bir şekilde 5 sayfa güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Allah subhanahu wa ta'ala umarız ki Kur'an-ı Kerim ile imanlarımızı artırır diyoruz.